If you are really Christian, you must follow Jesus. Kung tunay kang isang Kristiyano na dapat mong sundin at mahalin si Jesus. Dapat mong sundin at mahalin si Jesus. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللحظة من بقورة إبارة صلى الله عليه وسلم نشان نغلقان اللحظة نغاتي نغيكيتا تايم اسم المغتاء no? At sana'y ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga ganitong pagkakataon, maaaring mismo tayo ay hindi nagtutugma yung puso't isipan natin. Na kung saan, kapag nakarinig tayo sa kung ano narinig natin dito na tama, dinidikta ng isip natin na ito ay tama. Ito yung totoo eh. Pero, ang dinidikta ng puso, paano yan? Ganito ang relihiyon ko. Yung emosyon. Yung emosyon minsan na nagiging dahilan upang hindi makilala ng tao ang katotohanan. So, hinihingi namin sa oras na ito yung isang tabi muna natin ang ating emosyon. At, gamitin ang ating utak at kaisipan sa paghahanap ng katotohanan. No? Kaya nga nilagay sa pinakamataas na parte ng katawan yan eh. Yung utak, para gamitin. Para siya ang maging pinuno ng iyong katawan. So kung ano binidikta ng iyong isipan na tama na siyang dapat musundin. Anong sinabi ni Jesus? Sabi niya, seek the truth and the truth will set you free. Hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siya magpapalayas. So merong isang Kristiyana mula sa India na nagtanong kay Dr. Zakir Naik. Si Dr. Zakir Naik ay isang kilalang preacher sa buong mundo. Preacher ng Islam. Sabi nung Kristiyanang iyon na isang Indian national, sabi niya, Sir, bakit may mga Muslim na masyado nilang sinasaktan ang aming mga damdamin? Na kung saan sinasabi nila na sila lamang may liligtas sa kabilang buhay at kung sino man ang mga taong hindi kabilang sa Islam ay susunugin sa impyerno at po. Nangangahulugan ba yan na kaming mga Kristiyano ay mga tao sa impyerno? Na wala kaming kaligtasan dahil kami ay mga Kristiyano? Alam niyo po ba kung anong sinabi ng doktor na iyon? Na isang kilalang preacher ng Islam? Sabi niya, Sister, if you are really Christian, you must follow Jesus. Kung tunay kang isang Kristiyano na dapat mong sundin at mahalin si Jesus, dapat mong sundin at mahalin si Jesus. So ano po ba ang pagkilala ng Islam kay Jesus? Ano po ba ang pagkatao ng Islam? Ano po ba ang pagkatao ni Jesus sa pananaw ng Islam? Si Jesus po, kaming mga Muslim, ay minamahal namin siya na higit sa aming mga sarili. Higit sa aming mga sarili. At hindi kami matatawag na Muslim hanggat hindi namin iniibig at pinaniniwalaan si Jesus bilang sugo, alipin ng Diyos, anak ni Maria, na isinugo, iniatas sa bayan ng Israel. Ito ang sinabi niya sa Biblia. Ako ay sugo lamang. Ako ay sugo lamang sa bayan. Ako ay sugo lamang sa mga naligaw sa bayan ng Israel. Ito ang sinabi niya sa Biblia mismo. Na siyang tumutugma sa Quran. Anong sinabi ng Allah? Na ikinukwento niya ang ukol kay Jesucristo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ O Allah ng Israel, ako'y sugo para sa inyo. Ang pagsasabi ni Jesus sa Biblia na siya ay sugo lamang sa mga nangaligaw na tupa ng bayan ng Israel ay tumutugma sa Quran. Tumutugma po sa Quran. Pangalawa, si Jesus ay anak ng tao. Siya ay anak ni Maria na siya ang tumutugma sa Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam, nung sabihin ni Isa, ni Jesus, na anak ni Maria, na ito'y tumutugma sa Biblia na pinaniniwala ng ilan sa mga kapatid natin, mga Kristiyano. Si Jesus ay hindi Diyos na siyang paniniwala ng mga Muslim. Hindi siya Panginoon na dapat sambahin dahil mismo siya ang nagsabi sa Biblia ayon sa Aramaic word, ayon sa lingguwang Aramaic na siyang salita ni Jesus. Sabi niya, Shama Israelo! Adunai eya haino adna ekhan. Pakinggan niyo, o lahi ng Israel, ang aking Panginoon at inyong Panginoon ay isa. Anong sinabi sa Quran? Sinabi ng Allah, Kun huwa Allahu ahad, sabihin mo na ang Panginoon ay isa. Ang ahad sa lingguwang Arabic at ang ekhad sa lingguwang Aramaic ay isa. Ang ibig sabihin nito, ang nag-iisang Panginoon. So after na malaman natin na ganito pala ang pananaw ng Islam, ang pananaw ng mga Muslim kay Jesucristo, na kung saan ibinabagay lamang nila si Jesus sa kanyang pagkatao, na bakit nangyari na kung saan tayong mga Pilipino ay nagkawatak-watak sa reliyon. Katanggap-tanggap bang sabihin na ang Diyos ay maraming reliyon na pinili para sa mga tao? O ang katanggap-tanggap ay ang Diyos ay pumili lamang ng isang reliyon na kanyang tatanggapin lamang sa kabilang buhay? So mas katanggap-tanggap yon na ang Diyos ay pumili lamang ng isang reliyon na reliyon ng mga naunang propeta hanggang sa huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nandito po kami, mga kababayan, hindi upang saktan ang inyong mga puso at mga damdamin, hindi upang atakihin ang inyong paniniwala, hindi upang basagin ang inyong mga puso. Dahil ang katotohanan, nagmamahal po kami sa inyo. Minamahal namin kayo. Gusto namin makilala ninyo ang Islam. Dahil gusto namin matagpon ninyo ang nag-iisang Panginoon at siyang naglikha sa inyo. Anong sabi ni Jesus sa Quran? Sinabi ni Jesus, sumakanya na ang kapayapaan. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Hada siratul mustaqim. Ito ang tamang landas. Kung sino man ang nagnanais na matagpuan niya ang tamang landas, kami po ay nag-iimbita sa inyo. Nag-iimbita sa inyo na yakapin ang Islam. Katotohanan ng buhay sa mundo ay napaka-iksi lamang. Sabihin natin, tayo nagkaedad ng 40, 50, 60. After that, saan tayo tutungo? Sinabi na nag-iisang Panginoon, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Katotohanan na lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. At sa kabilang buhay ay makakamit ninyo ang inyong mga gawain, maganda man ito o mabuti, maganda man ito o masama. So nandito pa kami para sa pagyakap ninyo sa Islam. At kung may mga katanungan man kayo, na bukas po ang istirahat ni Ikra para sa bagay na yon. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.